Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią Sejm prawdopodobnie zajmie się w poniedziałek. Aleksander Łukaszenka się zbroi, zapowiedział duże dostawy broni z Rosji na Białoruś. Niebezpiecznie podniósł się poziom wody w rzekach na Żuławach. Najprawdopodobniej w poniedziałek Sejm zajmie się wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią. Tak poinformował wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, będzie to kontynuacja posiedzenia Sejmu z 11 sierpnia. Wczoraj rząd zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w 115 miejscowościach w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Powodem jest rosnąca liczba migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Ryszard Terlecki powiedział, że jak tylko prezydent podpisze rozporządzenie, to zostanie ono przesłane do Sejmu. Pani marszałek wtedy podejmie decyzję, czy w piątek, czy w poniedziałek zbierze się Sejm. Tak mi się na teraz wydaje, że raczej w poniedziałek, ale nie mam jeszcze potwierdzenia. To będzie kontynuacja? Tak, bo jest przerwane posiedzenie, więc będzie kontynuacja i dalej przerwa aż do 15. Aby powstrzymać nielegalnych migrantów, którzy próbują przedostać się do Unii Europejskiej, rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. Aleksander Łukaszenka zapowiada duże dostawy broni z Rosji na Białoruś. W rozmowie z dziennikarzami unikał jednak podania konkretów o zakup jakiego sprzętu chodzi i na jakich zasadach. Aleksander Łukaszenka powiedział, że podpisał już zamówienia, na podstawie których Rosja dostarczy w najbliższym czasie na Białoruś dziesiątki samolotów i śmigłowców oraz najważniejszą broń przeciwlotniczą. Zaznaczył, że na białorusko-rosyjskich manewrach Zapad 2021, które w tym miesiącu odbędą się na poligonach obu krajów, można będzie zobaczyć, czego jeszcze potrzebuje białoruska armia. Wypowiedź Aleksandra Łukaszenki pojawiła się po przedwczorajszej rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i przed mającym się odbyć 9 września spotkaniem obu przywódców w Moskwie. Wcześniej niezależni białoruscy komentatorzy zwracali uwagę, że Białoruś nie ma za wiele pieniędzy na kupno nowoczesnej broni. Rosja będzie więc musiała ją sprzedawać na kredyt. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na Żuławach utrzymuje się wysoki stan rzek, które podniosły się po ostatnich północnych wiatrach i intensywnych opadach deszczu. Opada poziom Bałtyku, opróżnia się powoli też Zalew Wiślany. To oznacza, że w najbliższych dniach będą też obniżać się żuławskie rzeki. Obecnie jest stabilnie, a służby monitorują miejsca zagrożone. Znacznie podniósł się stan rzeki Wąskiej w Pasłęku. W ciągu ostatnich godzin przybyło około 60 cm wody do wysokości prawie 530 cm. Do stanu ostrzegawczego jeszcze sporo brakuje. Wpływ na poziom bezpieczeństwa ma też wzmocnienie tam urządzeń przeciwpowodziowych, powiedział Patryk Kwieciński z Pasłęckiego Urzędu Miasta. Został wzmocniony i podniesiony wał w miejscach najbardziej tego wymagających, to znaczy tam, gdzie jest teren zamieszkały przez mieszkańców. Na chwilę obecną sytuacja jest monitorowana przez służby miejskie na bieżąco. Nie ma zagrożenia bezpośrednio powodziowego, natomiast trzeba na bieżąco monitorować poziomy wód w rzekach. Ochroną przeciwpowodziową w powiecie elbląskim zajmują się służby zlewni Elbląg Wód Polskich, ale też wszystkie samorządy. Tenisiści stołowi Rafał Czuper i Tomasz Jakimczuk przegrali 1-2 z koreańską parą Park Cha w półfinale rywalizacji drużynowej, ale mimo to wywalczyli brązowy medal podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. To 17 medal zdobyty przez reprezentację Polski na tej imprezie. Narodowy Bank Polski i Poczta Polska upamiętniły obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, przypominając wydarzenia z 1 września 1939 roku. NBP wyemitował srebrną monetę 20-złotową. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku, agresja Niemiec na Polskę. Poczta Polska wypuściła znaczek okolicznościowy o tym samym tytule. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Klapiński, powiedział, że emisja monety i znaczka jest formą uczczenia Polski i bohaterów narodowych. To jest taka czysta, absolutna historia bohaterstwa. Zwykli ludzie wyrwani ze swojej codziennej pracy, w obliczu zbrodniczego, nagłego, podstępnego ataku, stają do walki w obronie swojej ojczyzny. Zostawiają swoje rodziny, swoje dzieci, swoje żony, swoich mężów i stają do walki o Polskę, o wolność Polaków.

Podstawą kampanii są prawdziwe i niezwykle budujące historie osób zaangażowanych w pracę z dziećmi, mówi Zeynab Haszmat ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Tomek, Kasia, Krystian i Aleksandra to historie czterech niezwykłych osób, które poszły za głosem serca i zmieniły swoje życie, aby pomagać najbardziej potrzebującym. Krystian na przykład rzucił pracę szlifiarza i tokarza, by studiować i zostać pedagogiem i terapeutą w naszym stowarzyszeniu. Zaczynałem tak jako tokarz, szlifiarz, takie typowo męskie zawody fizyczne. Problemów, z jakimi trafiają tutaj dzieci, to jest, można powiedzieć, że tyle, ile dzieci mamy, tak? No, są z rodzin, w których przeżyły traumatyczne sytuacje na pewno. Sztuką jest to, żeby zaciekawić, zainspirować do przyszłego działania, zachęcić do pracy. Jest też Tomek, tata SOS, który wcześniej był dziennikarzem, a obecnie tworzy wspólnie z żoną rodzinę zastępczą dla siódemki dzieci. 9 osób, 3 koty, 1 pies, także jest nas sporo, jest co ogarniać. Kasia, która w młodości marzyłaby być jak Michelle Pfeiffer z Młodych Gniewnych, a dziś koordynuje nasze świetlice środowiskowe dla dzieci z małych miejscowości. Potrzebowali wolontariusza na festyn dziecięcy. No ja jak słyszałam hasło wolontariusz, patrzyłam w kalendarz i idę. Anna Choszcz-Sandrowska ze stowarzyszenia potwierdza, że dzięki historiom, które możemy poznać, kampania ma wyjątkowy charakter. Nasza kampania tegoroczna jest niezwykła, ponieważ postanowiliśmy w niej pokazać historię bohaterów dnia codziennego, ludzi, którzy na co dzień pomagają dzieciom. To są osoby, które w naszej organizacji pełnią bardzo różne funkcje. Bardzo pozytywni ludzie, którzy zmienili całe swoje życie, by tym dzieciom móc pomagać. Jeden z filmów prezentuje też naszą dyrektor stowarzyszenia, która przygodę z organizacjami pozarządowymi zaczęła już jako nastolatka. Ważne jest to, żeby czasami się zatrzymać na chwilę i spróbować tak zejść na poziom dziecka i spróbować je zrozumieć, wysłuchać bez spieszenia się. Kampania Oni pomagają dzieciom codziennie, Ty też możesz, pokazuje jak ważna, ale też i satysfakcjonująca może być praca z dziećmi. Kiedy pracuje się z dziećmi, a jeżeli już celem jest pomaganie najbardziej potrzebującym i najsłabszym dzieciom, to wtedy satysfakcja jest podwójna albo nawet poczwórna. To są ludzie, którzy, ja nie boję się tego twierdzenia, że poświęcają swój czas i swoje życie niejednokrotnie, tak jak na przykład rodzice SOS, zmieniają je właściwie w 100% po to, żeby dziećmi się zająć. Okazuje się, że po 4 latach te dzieci bardzo dobrze się uczą, są bardzo towarzyskie, otwarte, bardzo radosne i to jest właśnie ta największa radość i satysfakcja i chyba to, po co się to robi. Można powiedzieć praca, raczej styl życia, ale w ogóle praca w SOS Wioskach Dziecięcych jest bardzo absorbująca, bardzo trudna, bardzo często, bo my spotykamy się na różnych poziomach z bardzo trudnymi historiami dzieci czy rodzin, ale jest to też zajęcie szalenie satysfakcjonujące. Mam takie poczucie, że robię coś ważnego i coś dobrego i to też mi daje takie poczucie, że ja jestem lepszym człowiekiem. Pracuję w SOS Wioskach Dziecięcych 10 lat już w tej chwili. Kiedy przychodziłam do tej organizacji, to dzieci, którym się zajmowaliśmy, były kilkuletnimi wrzącami, a teraz są nastolatki, często to są dorośli już ludzie, którzy są samodzielni, mają swoje rodziny, mają zawód, pracują i nie ma, myślę, większej satysfakcji niż obserwować efekt swojej pracy właśnie w ten sposób. Stowarzyszenie zachęca, aby przyłączyć się do pomocy dzieciom. Apelujemy, że wszyscy mogą naszym dzieciom pomóc, co więcej mogą pomagać im codziennie, bo o to w tej naszej kampanii chodzi. Pandemia bardzo dotknęła rodziny, którymi się zajmujemy, zwłaszcza w naszych programach profilaktycznych SOS Rodzinie. Wszyscy mogą pomóc i mogą pomóc naszym dzieciom, tak jak pomagają im rodzice SOS, pedagodzy, terapeuci, wychowawcy. Historie naszych bohaterów są na naszej stronie internetowej wioski.sos.org czy dzieci.sos.org. Serdecznie zapraszam. Obejrzyjcie Państwo, jak wyglądają ludzie, którzy pomagają dzieciom codziennie i Wy też pomagajcie. Oni pomagają dzieciom codziennie. Ty też możesz. To hasło tej kampanii Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Zainteresowanym polecam stronę www.wioski.sos.org. No jeszcze muszę się podzielić z Państwem, bo pośród tych wielu słów, które przed chwilą usłyszeliśmy, jedno zdanie utkwiło mi w głowie, które przed chwilą usłyszeliśmy od jednego z rozmówców Elżbiety Korczyńskiej. Jestem pełen szacunku dla takich ludzi. Zmienili całe swoje życie, by pomagać innym. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Sypią się nie tylko zdjęcia modliszek, ale także gitar. Podchwycili państwo tę moją zakurzoną. A ja mam trzy i też się kurzą. Mam buja, który gra na gitarze. Szybko i głośno. O, to byłaby bardzo dobra nazwa do zespołu. Szybko i głośno. No to co? No to skorzystamy. O, proszę bardzo. O. Tom Petty, The Heartbreak jest w trójce. 25 minut po 14.

when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Nadzieją, no, z zielonością Green Day'a. Wiele z Państwa osób i wysłanych akcesów na koncert Richarda Bony, ale jedna osoba wygrywa teraz. To pan Sylwester z Wrocławia wybierze się na Szczecin Music Fest. Konkretnie na sobotni koncert. Wystąpi o 19:00 Richard Bona, Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez, a wystąpią w przepięknym gmachu Filharmonii Szczecińskiej. Zresztą bryła budynku na co dzień wygląda jak biała góra lodowa. Serdecznie gratulujemy. Pan Sylwester z Wrocławia, no tak bliska sercu, Trójka bo trójką z Wrocławia. Kawałeczek A4, ale później cały czas trójką z Wrocławia do Szczecina. Serdecznie gratulujemy. Mówię, biała bryła, niezwykła nagrodzona, zresztą wielokrotnie Filharmonia Szczecińska za to, a teraz będzie o czarnym, o Zawiszy Czarnym. To statek z duszą, który przez ponad 50 lat swojej służby na morzach i oceanach dorobił się grupy wiernych sympatyków i fascynatów. Zawisza Czarny to żaglowiec, do którego sentyment ma wiele wilków morskich. Na nim stawiali swoje pierwsze żeglarskie kroki. Zawisza Czarny, legenda, na pewno. Duże wrażenie, że jest piękny, piękny, bardzo piękny i cieszy oko, cieszy serce. No i naprawdę super jest. Dla mnie to wszystko nowe. Zwiedziłem pokład, rozmawiałem z oficerem tu na statku. To jest zabytkowy okręt. Tak średnio uważam, że on powyżej gdzieś 50 lat to liczy. Na pokładzie widziałem, jak młodzież, jakie ma warunki do uprawiania swoich pasji. Poza tym bardzo ciekawie tutaj załogant opowiedział o historii rejsu Wikingów, czyli o wybraniu selekcji młodzieży i płynięciu po wszystkich portach i wyspach, gdzie byli Wikingowie. To jest bardzo ciekawa sprawa. Uważam, że konieczność rozwijania młodzieży, ciekawe kształtowanie ich charakteru. Warto wejść na pokład? Warto. Michał Pozarzycki, jestem oficerem na harcerskim żaglowcu Zawisza Czarny. Kultywujemy tradycję dawnego pierwszego Zawiszy Czarnego. Pływamy z młodzieżą po Morzu Bałtyckim, zaszczepiając w nich hart ducha i przy okazji zwiedzamy porty tak zagraniczne, jak i polskie. Zawisza Czarny to legenda. Od kiedy jacht pływa i czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Gdzie byście nie wpłynęli? Tak, oczywiście. W tym roku obchodziliśmy w czerwcu 60. rocznicę podniesienia bandery na naszym żaglowcu. W związku z tym to już ponad pół wieku, jak Zawisza po morzach i oceanach pływa, bo trzeba powiedzieć, że w swojej historii kilkakrotnie uczestniczył w regatach transatlantyckich, odwiedził Antarktydę, opłynął świat, opłynął przylądek Horn, także naprawdę przez ten pokład przewinęło się kilka pokoleń polskich żeglarzy. Sam jacht ma 42 metry długości, 27 metrów wysokości, 6 metrów szerokości, 4,5 metra maksymalnego zanurzenia, 390-konny silnik, który jest historią na skalę światową, ponieważ prawdopodobnie jest to ostatni egzemplarz tego typu silnika na świecie pracujący. Tego typu silniki były montowane w okrętach podwodnych niemieckiej Kriegsmarine w czasie II wojny światowej. Ten akurat egzemplarz pochodzi z roku 1942. Jest cały czas na chodzie, na oryginalnych częściach. Mamy nadzieję, że jeszcze długo nam posłuży. Czy warto wejść na pokład? Co tutaj ciekawego jest? Warto wejść na pokład. Zobaczyłam dzwon Zawiszy. Zapewne dzwonią na każdą zmianę warty, na posiłek. Byłam za sterem, więc zobaczyłam ster. Kompas z tyłu jest bardzo duży i ciekawy. Dowiedziałam się, ile osób mieszka i w ogóle żegluje tym statkiem. Dużo atrakcji. Bardzo dużo atrakcji. Bardzo mi się podobało. Ludzi nie było specjalnie, więc można było wszystko dotknąć, obejrzeć. Bardzo fajnie. No tak, być może takie atrakcje podpowiadamy Państwu u progu nowego roku szkolnego jako zapowiedź. Być może weekendu majowego, może przyszłorocznych wakacji, a ciekawostek na temat Zawiszy Czarnego wysłuchał nasz reporter Sebastian Ferenc. Moją drogą bez znaków. 19 minut pozostało do godziny 15. Sygnał od państwa, że gdzie tam przyszłoroczne wakacje? Jeszcze te się nie skończyły. Ach, studenci. No dobrze, jak studenci mają wakacje, to mają czas też, by odpowiedzieć słuchaczowi. Zostałem dziadkiem, szczęśliwym dziadkiem. I teraz mam taki dylemat. Moja mama, siłą rzeczy, żyjąca jeszcze, jest prababcią, wiadomo. Ale z kolei kim jest dla mojego wnuka siostra mojej mamy? Czyli co, cioteczna prababcia? No, czyli jakby to tak, że tak powiem, no, akademicka wykładnia może od studenta, który w czasie wakacji, no, dzisiaj, bo gdzieś pochmurno, deszczowo, wietrznie. Zachęcam do korespondencji. 2 2 7 3, numer telefonu 71335 SMS-owo albo mailowo. 3 3@polskieradio.pl. Do 3 to już 18 zostało, a przed nami gitary. O, proszę bardzo. Wiecznie żywi studenci. Szana prababka, no może i tak, ale są też inne, nieułatwiające zadania podpowiedzi. skoro tak brniemy w te powinowactwa i pokrewieństwa, to kto to będzie mego szwagra, psa kolega? Dobra. Mail, telefon, SMS jeszcze przez kilka chwil do Państwa. A my zapowiadamy, co dziś w audycji popołudniowej. Przypomnimy postać Ignacego Matuszewskiego. To jeden z najwybitniejszych, zarazem najbardziej niedocenianych polityków polskich ubiegłego wieku. Pułkownik Wojska Polskiego, dyplomata, minister, niezwykle utalentowany publicysta i polemista. Odegrał ważną rolę w walce o niepodległość. Należał do bliskich współpracowników Józefa Piłsudskiego. Matuszewski został jakby skutecznie w ogóle wykasowany z pamięci i o nim nie mówiono nic w PRL-u. Chyba pierwszy taki moment, kiedy o nim napisano bardzo agresywnie. Dobrze, że nie żyje, bo naszkodził w czasie II wojny światowej ruchowi komunistycznemu w Stanach. To była książka Zygmunta Broniarka z 1956 roku. Broniarek pojechał wtedy do Stanów Zjednoczonych. Jako korespondent podróżował po różnych miejscach, gdzie spotykał amerykańskich komunistów, którzy narzekali na Matuszewskiego i jego działalność z okresu II wojny światowej. On pochodził z wybitnej rodziny Ignacego Matuszewskiego seniora. Historik literatury, jednym ze współtwórców na pewno jednego z wielu salonów warszawskich końca XIX wieku, mama, czyli Alina Bain, która porzuca judaizm po to, żeby wyjść za mąż za Ignacego Matuszewskiego. Ignacy przychodzi w 1891 roku we wrześniu na świat. Ignacy nie jest jedynym dzieckiem, był jeszcze bardzo utalentowany mikrobiolog Tadeusz Matuszewski, który był jednym z ostatnich więźniów Auschwitz. Ale panią zaskoczę, bo Ignacy w zasadzie żadnej szkoły wyższej nie skończył. Chociaż był wybitnym maturzystą i w 1911 roku nawet został wyróżniony jako jeden z najwybitniejszych maturzystów warszawskich. Studiował prawo w Mediolanie, maleńką jedyną szkołę, którą skończył. To jest Wyższa Szkoła Wojenna. Sporo pisał, zasłynął z takiego artykułu, bo Niemcy według niego będą szukały porozumienia przeciwko Polsce w Sowietach. Jeszcze w sierpniu szef oddziału drugiego, który sam zresztą tam później w pamiętnikach to opisywał, że nie mógł tego zrozumieć, dlaczego Matuszewski uważa, że wewnętrznie sprzeczne systemy, jakim jest nazizm i komunistyczne Sowiety, będą mogły się w ogóle w stanie porozumieć i związać się jakimś taktycznym sojuszem przeciwko Polsce. 5 września wykonał telefon do swojego przyjaciela, wielkiego poety Kazimierza Wierzyńskiego i powiedział: Polski i Warszawy za chwilę nie będzie, że trzeba się po prostu ewakuować. Wyrugowany z historii Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Polecamy Państwu reportaż w Trójce. Dziś w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki po 18.40. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around. Talking about my dreams. generacja młodszych i starszych dziadków. I wczoraj było o dziadkach szczęśliwych, którzy zostali dziadkami. Dziś też o dziadkach szczęśliwych inaczej, którzy to poszli do szkoły. A dobrze, jutro będzie i o meczach siatkarzy i piłkarzy i US Open, a my tymczasem biegu się kącik poezji własnej słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Modliszka zagrożona, karbon jest na Śląsku, choć niby nie ma w tym większego związku. Deszcz pada, słońce nie świeci, lecz 15 wnet nam już przyleci. Dziękujemy za spotkanie. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, przygotował Paweł Turski. Sygnał od Państwa odbierał Stanisław Perzyna, a w imieniu całej naszej drużyny za uwagę dziękuję Piotr Łodej. Za 7 minut. O 15 serwis informacyjny, a po 15 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy. Dobrego popołudnia. I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. My labor is no easier. My